الرحمن الرحيم من فضل عائشة رضي الله تعالى عنها دیکھ فضیلت ام المؤمنین عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کری دا صدیقہ بنت صدیق دا دے مور و ام رومان او د دې پیدائش او اسلام کې د هجرت نا ات کال مخکې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې وفات شو نو د دې عمر اصل کالو بالکل فزوانی کې پاتې و او الله حبیب لاړو د دې دنیا نا او دی دیر صدا اللہ دا حبیب نے یاد کری حضرت نبی علیہ السلام دا وفات نفس یو پنزو سکالو پوری جون نیو دیر سا خلقو دا دین از دکڑی دی بی بینا احکامات آداب تردی چی ویلے شوی دی چی ربع الاحکام شرعیہ دین دی دین سلورم ایسا دین منقول دا ربع الاحکام شرعیہ دین منقول دی نو سلورم ایسا دین دین منقول دا او دی وفات داد معاوی رضی اللہ عنہ پا خلافت کیو پا کال اتم پنزوستم دا حجرت او دی نبی کریم علیہ السلام دین اولاد نو دیتا بے ام عبداللہ وی خدا دا خرائی دا وجنا عبداللہ ابن زبیر چونکی دی خرائی اب آج روایاتو کی راغلی چی دا کنیا دا اللہ حبیب ورطا مقرر کردوا فرمائی و بیہی قال حدثنا یحیی ابن درستا قال اخبرنا حماد بن زيد بن نشام بن عروان بيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال دا فرمائي بيبي كان الناس خلق يتحرون بهداياهم چی قص بے کولو کوشش بے کولو ارادہ بے کول دخل حدیو یوم عائشت پرد نمبر دا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ جد نبی علیہ السلام جدی پکور کے نمبر و نخلق بہدی رالی گلی او بخاری و مسلم شریف کی دال فازن دی ابتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لطول بے پدیبانی رضا ورسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۖ لطول دے فدی رضاونگی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارت کی فرمائی فجتمع سواہباتی راجم شوی مگر زما ایتون بیان راجم شوی اللہ امی سلمہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ تا فقلنا امدی ویلو یا امی سلمہ اے امی سلمہ ان الناس بیشک خلق یتحرون دی قصر رادتی بحضایاہم وَقُلُوا هَدِيُوا سَرَى يَوْمَ عَيْشَهَا فَرَزْدَ نَمْبَرْدَ عَيْشِ بِبِي وَإِنَّمَا نُرِيدُ الْخَيْرَ اَوْ مُنْغَمْ دَخِرْ اِرَادَ لَرُو كَمَا تُرِيدُ عَيْشَهَا لَكَ سَنْغَچِ عَيْشَ بِبِي دَخِرْ اِرَادَ لَرِي منګم د خیر اراده لرو لکدا لري فقولي مونږ ټول راجم شوي تا سوای توای رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یا امر الناس چې حکم کی خلق تا یحذون الیه چه دې دې پیش کوي ای د الله حبیب ته نما کانا سمجه کیږي سمجھے کی چیوی فذکرت دارک ام سلمہ ذکر کرو دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فآرد عنہ اللہ حبیب داغین مخنونہ ثم عادا بیاوا پشیو الیہا اے بیاوا پشیوہا الیہا ثم عاد الیہا بیا واپس نبی علیہ الصلات والسلام الیہا دی ام سلمتا اے دی پکور کی جی بیا نمبر دا اللہ حبیب بیا دی تو واپس رانو فعادت الکلام دی بیا خبر اعادہ کلیوا فقالت دی فرمائی یا رسول اللہ الی اللہ رسول ان صواہبتی مرغری زما زمانا مرغری یعنی نور بی بیانی قد ذکرنا اذا خبر ذکر کری ان الناس چی خلق یتحرون بی حدایا ہوں دی قصر ارادت اید خل و حدیو یوم عائشت پرزد عائشی بیوی فأمر الناس يوم عائشة فرض عائشة بي بي رضي الله تعالى عنها فأمر الناس لله حبيبة لي خلق لحكمك يهدون اينما كنت تليه دي پشكي كم ذيكي چتا شوئي فلما كانت الثالثة کرج درم زلو نقال الظالق دی بیادا چه خبروں کا قال اللہ حبیبی ام سلم لا توزینی مال تکلیف مرار سوئی فی عائشہ اخبار دائشی بی بی رضی اللہ عنہ کی اے دی په حق مال تکلیف مرار سوئی یعنی دی دی تکلیف مرار سوئی داغی تکلیف زما تکلیف دے فَإِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَانِ مَا اُنزِلَ عَلَيَّ الْوَحْيَا نَبِرَانَا جِلْ قَرَشِوِ فَمَا بَانِ وَحِي وَانَ فِي لِحَافِ اِمْرَاتٍ اَوْزَدِيَمْ فَاَبِسْتَرَ دِيَوْ بِبِكِ مِنْ كُنَّ دَتَا سُنَا غیرِهَا بَغِيرْ دَدِينَا بغیر د دینا سوال دار اجی چې د کعب ابن مالک رضی الله عنه توبه چې قبلې دا ناوی زما توبی حکم پا نبی علیہ السلام را نازل شو او دشپی اخیرہی سپاتی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ام سلمہ سرم نو بیاد دی حدیث تخصیص سنگا شو دو ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ پوری جماع انزل علی الوحیا وانا فی لحاف امرأة من کن غیرها نو بعد ویش کی دیش داد دی قسینا د دینه مخکې ودا دا یو جواب جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کړه لعلما فی حدیث عائشه کانا قبل القصه التي نزل الوحی فیها فی فراش ام سلمہ یو حدیث کدا سراغلی چی عائشہ بی بی فرمائی ما تر نہ خصوصیات اللہ را کری یو دار چی وحی دا اللہ پا حبیب منازل داو دے بدخ الاحل سرو نفین سرفون عنو را احل بطلر اشد اللہ دا حبیبنا او دما شان داو چی وحی منازل داو دے بطیو بسترکن دا اللہ دا حبیب سرو نو پدی حدیث کی اولوی فضیلت دے عائشی بی بی رضی اللہ عنہ او بلدہ شیر جدا خلق دا سکون دا اللہ حبیب خوب دی بیانو کمنس کی لینصاف او دا عدل نکارا ہستو وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد عن شعب بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هذا حديث غريب وقد روي عن شعب بن عروة هذا الحديث ددی حدیث روایت ده هشام ابن عروہ نشوی عن عوف ابن الحارث عن رمیسة عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ شیئن حشی من هذا دینا وهذا حدیث قد روی عن هشام ابن عروہ فیه روایات مختلفت فديك روايات مختلفة وقد روى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة نحو حديث حماد بن زيد وقال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عن عبد الله بن عمرو بن علقمة المكي عن ابي حسين عن ابن ابي مليكه رحمه الله عائشه رضي الله تعالى عنها ان جبريل بشك جبريل سلام جاء بسورتها جاء بسورتها راجل بسورتها فسورت بی بی سرا فشکل بی بی سرا فی خرقت حریر پیوٹو کلد ریخمو کے در ریخمو در جامی او ٹکلو او پاغی کی در بی بی سورت روڑو نبی علیہ السلام کا فقال جبری علیہ السلام فرمائلی هذه زوجت و کفی الدنیا والآخرہ حبیب داستا بی بی دا پا دنیا و پا آخرت کے یو روایت کی داستا را بلی پا یو روایت کی داستا را بلی چا شیدہ در جبریل بسورتی فی راحتی پتلی کی روڑے اے پتلی کی دبی بی تصویر روڑے نولماء لکنی اصل کی تصویر پا کپڑا کیو او هغه کپڑا په تلی کې وا دوار روایت کې ستاره نشتا ودا دې وستا په دنیا او په آخرت کې او په حدیث کې او وی فضیلت دې عائشی بی بی رضی الله عنها د پاره چې الله حبیب وې او الله وې چې دا دې دې په دنیا او په آخرت کې هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمه وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن علقمه بهذا الاسناد مرسلا ولم يذكر في عائشة في دعائه من ذكر من ذكره وقد روى ابو سامان شام بن عروه نبينا عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا في صدقنا وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها قالت بذي فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي یا عائشہ عائشی بی بی حابا جبریل بار جبریل علیہ السلام وہو یقرأ علیک السلام ورغبتا سلام للی ودائی جبریل علیہ السلام راولت بی بی بتا سلام ہوئے قالت بی بی فرمائی قلتما ہوا علیہ السلام فجبریل علیہ السلام دے سلام وی رحمت الله و برکاتو رحمتنا الله دی و برکات الله دی ترا ما لا نرا و ترا تی دی یاد الله رسولا ما ها لا نرا چمږې وینو یعنی حبیبت ملائک مين او مونږې وینو استاد معجزات هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان جبريل يقرا عليك السلام جبريل علیہ السلام قطا سلام لي فقلت عليه السلام ورحمه الله فجيد سلام ورحمه الله لي هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا زياد بن ربيع قال حدثنا خالد بن سلمة المخزومي عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ما اشكل علينا ويدن بمشكلة كيدا وقراني دب فمونا باتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قطو يو حديث كلام فسألنا عائشة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقوس قد عائشي بي رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما وبمد مد بي بي سراد دي حديث وجد مسل بارك علم الله ورقدم رقم على علم وفوها ورقدم هذا حديث حسن صحيح غريب وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي وقال أخبرنا معاوية عن عمر بن عمر عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة قال ما رأيت أحدا ما نوكت ريوتا أفصح من عائشة شاهد دير فسيه داشي ببنا دير فصاحته او فصیح په لغت کې هغه چاله وی چې دا جب خدا وي او هغه ثرا او رضی کلام دی جری لوی فصاحت دی دی هذا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب وابن دار قال اخبرنا يحيى بن حماد قال اخبرنا عبد العزيز بن المختار قال اخبرنا خالد الحزاع عن ابي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استعمده دے عامل جوڑ کرو علا جیش ذات السلاسل فلحترد ذات السلاسل بانی ذات السلاسل سلاسل جمد بسلسلت او ایدی تزات السلاسل زکوی چی شگی وی بازی دا بازی دا پاس دا سی لکا زنجیر چیلیو بل لپاس ای اباد او لگاو دی کلیش دا کمانا دا سلسال دا یعنی نرم شگی قال فاتیتوه صحابی فرمائی زد اللہ حبیب تراغلن فقلتو ماوی آد اللہ رسولا ایو الناس احبی لینکا کمیو کدی خلقو کتا تدر محبوب دے قال عائشتو بی عائشوی قلتو من الرجال ماوی دسرون لسوگیات وحدی قال ابوها ایداغ والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ هذا حدیث حسن صحیح وبی قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي عن اسماعيل بن ابي خالد بن قيس بن ابي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبیشک دیلی رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنا حب الناس لیک سوک دیر محبوب بخلقن حبیبتا تقال عائشت و عائش بیبی قال من جابید سرونا قال ابوها دل حبیب والد دامی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث اسماعیل عن قیس وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاری عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل عائشة غر والد عائشی بی بی عرد نسائی فدیتون زنانو کفضل سرید یارا سائر اتوام بشاند غر والی داو چوری کری روٹائی دے پدینو رتو آمون وانی وی سرید دیتا وی چه روتای چوری کی ده وخ پشورواکی و ورسر وحب جی نچون که ده پارکو که بہترین خوراکو دلتم بہترین خوراک ده چه خف کنی وخوی و پک روتای چوری بی زکا وخ توی سید الطعام سشید وخا ده نائشنی کی پتونو زنانو غرکا علماء لکنی وی سر پدے کے داو پا سرید کے وی یو خودا غف سرد روڈائی چوری کے ندا غیغاو لفظت دوارا راجع پشو او قوت مراجع مشروع که پده که طاقت ته او چی چوری کرو جانو آسان ده مرعی ده تیلی پا جولو کم تکلیف نشتر دکا خو چوری شی او پا مرعی کم آسان تیر شی نائشی بی بی کم اغتول محاسن اللہ را جمع کرو تول محاسن پک را جمعو وفي الباب عائشة وابي موسى رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو ابو طوال الانصاري مديني وهو ثقة وذي ثقة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي ساكا عن عمرو بن غالب انا رجلن چی بیشکی و سڑی نالا من آئیشا رسیدن و آئیشی بی بیتا و داری ذکر پا بدل سر آئی دنیا کی هر قسم بدبختا و بدنصیب خلق بی بحمار ابن عاصر رضی اللہ عنہ رواح دے قالا نحضرت عمار رضی اللہ عنہ ورتوی اغرب مقبوحا منبوحا لرشت اغرب مانا لرشا دا اغرب دا غروب و دا احتفان دے او مقبوحا چی چاہتا بدرد وے او منبوح چی سوک اشد دشی وی لرشا مقبوحا قبیح کڑے شوے منبوحت او شڑلے شوے اتقوذی حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنصیب و بدبختا تزرر رسوی اغا محبوبی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آبا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن ابي حسين عن عبد الله بن زياد الاسدي قال سمعت عمار بن ياسر وما اريد عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول شيء فرمائل هي زوجته عائشه بيبي بيبي ده النبي عليه السلام فی الدنیا والآخرہ و دنیا کا آخرت کے یعنی عائشہ کسکول عائشہ ویہارا حدیث حسن صحیح ندا فی دنیا آخرت کے با اللہ و حبیب بیجا و بیہی قال حدثنا احمد ابن عبدت حضرت بیو قال احمدن المعتبر ابن سلیمان انہو میدن نانس رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من حب الناس لیک ویلیشو یاد اللہ رسول سودی دیر محبوب دخلقنا تاتا قال عائشتو وی عائشہ بیوی قیل من الرجال قال ابوها هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث آنس فضل خديجة رضي الله تعالى عنها دام المؤمنين خديجة بنت خويلد دامت كد أبي حال ابن زرارة نكاد لان دوا دامين أفض عتیق ابن عائض دی سر نکاح کرے وا آدرے نمبر کی دا اللہ حبیب نکاح کرے او جدی سر نکاح کی دا نو دی عمر سلویخ کالا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کی زیوش کالا دا اللہ حبیب دی نمک کی نکاح نمبر کرے او دا دی دا پاس بلے بی بی دا کرے کردے کی دا وفات شوا او دا دا تول و خلق و نمک کی دی ایمان نوڑے دا سرو او دا زنانا و مک دینا تولو کی دی ایمان نوڑے دا اللہ دا حبیب تول اولاد دا دینا سیوا دا ابراہیم نا چدا دا ماری بی بی رضی اللہ عنہ دا بیبی په مکه مکرمه کې وفات شو. د هجرت نه بعد وی پنځه کاله مخکې سو کوئی سرور کاله مخکې سو کوئی درې کاله مخکې نو کدرې کاله شي د نبوت لس کاله تیر ادا په وفات کې د دې عمر پنځه شپېته کاله وو. د نبی علیہ السلام پر دی وخت تر کړي 25 کال 25 کال د بیبی په نکاح کې پاتې را آزاد تفند په معلق حضور ورته او دفنات بالحجور د مکی مکرمه مشهور قبرستان دی چې معلق ورته وي جنت المعلق. اداب باز خلق تپوس کئی چی بی بی بار جنازم دقا وقت دی جنازم حکم لانے دینا و بی خال حدثنا ابو هشام الرفاعی و قرابرنا حفص بن غیاث عن هشام بن عروہ نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی بی فرمائی ما غرت علی احد ما غرت على احد. بعد مخکثیر باب حسن العهد باب واجب البر والصله كثير ده ما غرت و ما غیرت نه کړه په یو تند دی بیا د نبی صلی الله علیه وسلم ما غیرت والا خدیجہ لکسمر غیرت مکلو پا بیدہ آغا فہد خدیجہ ترکبرہ رضی اللہ عنہ آبانی وما بی ان اتونا ادرکتوها. بی بی فرمائی وما بی سو پمان اتونا دا چوند دا چما مندر یا وما بی نو پمان اتونا درفتوها چه زده هم جنا ما منده و یعنی دا خزما دا نکان مخی وفات شده وما ذالک اونو دا اللہ لیک اثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لها مگر دو وجه د ډیر یادات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لرا ډیر ډیر ودا دی را یاد ولا او ډیر د الله حدیث دی تذکرہ کولا ډیر د الله حدیث دی تذکرہ کولا ډیر تذکرہ دی کولا ولن كان لا يذبح الشاة عظيم قول الله حبيب چه ذبح به کو گر فيتتبع بها صديق خديجه ند الله حبيب صلى الله عليه وسلم دا بچي به ذبح کو فيتتبع بها نطلب به کو لو پدي سرا صدائق خديجه تا دا صدایت دے جی اکبر کتابوں کی غلطی را رہے تازو کی صدیق دے صدایتا اغمر گرید خدیجی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ فیوہدی ہا لہنہ ندا گئی تہہ دیا کوئی گرد بے زبہ کو ٹکڑی ٹکڑی بے کو فیت تبع بے ہا طلب بے کو لپدی دا عمر گرود خدیجی رضی اللہ عنہ ایتا بے حدیہ لے گلا او داد دی بید وفات نفس داغی او حق دا کونو حدا حدیث حسن صحیح غریب ولی قال حدثنا الحسین بن حریس قال اخبرن الفضل بن موسیٰ عن شام بن عروہ نبیه عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی فرمائی ما حسدت امراتا تا حسد دیکھ فمانا دا غیرت تے ما غیرت نوکڑے پہ زنانا ما حسد دو خدیجہ سمر غیرت چمی پہ خدیجی بیوی کڑے وما تزوجنی او دغه نکانو او موسی رسول الله صلی الله علیه وسلم الا بعد ما مات مگر پس داغر چه وفات شوه و ذلک ذا دیو جن چه رسول الله صلی الله علیه وسلم بشغال ویهن زیر ورکلو دی تپی و خور پا جنت کی من خصف من اید یوم الغلرنا حسد پا مانا دا ملغلر اید ملغلر بای من بے خالی پا جنت کی ملغلر کورونا دا مومن خور بای دیوی ملغلرنا اشکی تبی جبر ندا بی بی بچی سمرا کوری جناب مومنانو بشکی تبی جائی زیر ورکلو دیتا پیو کور پا جنت کی من خص و من دیوم الغلرن چی من بے خالی وی لا صحب فیه نبق کشوری پا دی کور کی ولا نصبا او نبستر والی اے چلو بری جی جنگونا پرزون دیو دنیا پورن دی او پکی جنگونا پرزون بد ردی دی نبو پاکستان والے هاغا حدیث حسن صحیح و دې قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال اخبرنا عبدون بن شام بن عروان بن عبد الله بن جعفر قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول فرمائے سمعت ماوردي رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول جو فرمائے خیر و نسائی ها غرق زنانو کی غرق زنانو دو دنیا کی یا غرق زنانو دو امت کی خدیجہ تو بنت خویلدن خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ و خیر و نسائی ها مریم بنت عمران او غرب زنانو ده مخلوقاتو کی مریم بی ویدا چلو نمران و رضی اللہ عنہما ندا دنسا احادا زمین یا دنیا پر آجین یا امت پر آجین ایدیر اکی دو دوار فضیلت زکر کو نو علام نوری رحمه اللہ وی مانا دارا چی انا کل واحد منهما خیر نسائل ارضی فی عصرها هر یا ود دو دوار بی بیانونا دا وراوی پا غزنانو دزمکا کی پخفل زمانہ کی او دې دواو په مرکه کې تفصیل فضیلت و اما التفضيل بينهما فمسكوت عنه د دواو په مرکه کې کبه یو غواره و مریم بیبی غواره و خدیجه بیبی د دین په دې کې سکوت اختیار کړی شوی دی وفل باب عن انس او په دې باب کې حدیث د انس او د ابن عباس رضی الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابو بكر بن زنجويا دا محمد بن عبد الملك بن زنجويا البغدادي يا سخراوي ابو بكر بن زنجويا قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم و النبي الاسلام فرمائے حسبك من نساء العالمين کافی دی طاقت زنانو د مخلوقات و نه په غروالی کی چې مراتب د کاملین تر رسیدلی مریم بنت عمران و خدیجه ابن خویلد او خدیجه رضی الله عنها سیدود خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم رضی الله تعالی عنهن و آسیه امراه فرعون او آسیه بیبی رضی الله تعالی عنها چې دا بیبی و د فرعون اگر تبی کی علماء محکم درد نشکات کی جیرو بعد علماء فتولو کی غور فاطمہ بی بی دا بیا خدیجہ بی بی دا بیا عائشہ بی بی دا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وی عائشہ بی بی او دا خدیجہ بی بی فدیم فضیلت کے دا سنیز دیوالے نارکہ کی توقف کر یہ کب آیا وزنی خوالہ دا اولا ابن قیم رحمه اللہ کہ دا فضیلت نمراد تفرت السواب بی دا اللہ سر ندا خیلودا سی معاملہ دے جی قدیب رسوم نخبری او کثرت علم وی لدا عائشی بی بی سر کثرت علم او کدا اصل پہ اعتبار شرافت وی ندا فاطمی بی بی مقام تسوک نشی رسے دے ویدا او دمر بی فضیلت دے چیدی سر پدی کی اسو کم مرگری دری نو ارچا تد ارگی حد پہ اعتبار فضیلت دے ابا علماء لکلی چھے ان عقد الاجماع على اولیت فاطمہ اینه قاد دے اجماع دے پا افضلیت دا فاطمی بی بی رضی اللہ عنہ آدو لگاو پا من دا عائشی بی او دا حدیجی بی بی کی اختلاف دے اللہ ملا مقاری رحمہ اللہ وی اتوقف فی حق الکل اولا اذ ليس في المساله دليل قطعي والظنيات متعارضه غير مفيده للعقائد المبنيه على اليقينيات والتوقف حق ذلك اولى خبرها ذكرت مساله دليل قطعي اشتا او كنت اخبار احاد ظنيات في ندی کی تعارض دے او اغا عقائدو کی فائدہ نور کئی ذکا عقائدو بنا پک یقینیاتو دا آغا حدیث صحیح